लग में कार्बन आया किस्मत के लग गए पकौड़े निकले लाइव का जुम्मा पढ़ पढ़ गंज अकड़ गड़ डुम्मा ओ जमना पावर से इंद्र प्रस्त कर दी सौरी दिल्ली ध्वस्त ओ दुआ दुबाई जोड़ जोड़ के चेंज हो गया अड्डा मिल गए सब तेरे लगने सन मिल गए बोटेड चड्डा ओए पिछे पै गए सड्डे चड्डो पिछे पै गए सड्डे चड्डो पै गए सड्डे चड्डो और पिछे पै गए सड्डे चड्डो पै गए सड्डे चड्डो पिछे पै गए सड्डे चड्डो पै गए सड्डे